شہ کے ضائع کا کربلا جانا، کربلا شہ کے ضائع کا کربلا جانا، کربلا اس میں بنا دفنانا، کربلا شہ کے ضائع کا کربلا جانا، کربلا شہ کے ضائع کا کربلا جی، مل گئی اسے جنت اور مومن کی آرزو کیا ہو، معرفت ساتھ ہو عمل کے جب پھر طلب اور جستجو کیا ہو، شفاعت کا یہی مولا، مومنوں پر بلا بلاتے ہیں، ایسے عظمت زہر نے پائی کربلا میں یہ سب دکھاتے ہیں، بد نصیبی ہے جو نہیں جانا خالق کا، غم کو کرنا ہے اس نے آلہ ہے یہ مقام دیا، ایک گناہ گار بن گیا ظاہر اس پہ شبیر کا انعام دیا، اس نصیبی ہے یہ سفر پانا بلا، درس ہے شہادت کا اس کا ادراک ہو وہاں جا کر، بھول جانا تمام رسموں کو سامنے شاہ کی زری پا کر، عہد مولا سے کر کے پھر آنا ہو، اپنے کردار پہ ندامت ہو، فکر و مقصد آیا نہیں جس میں بس فقط نام کی محبت ہو، لوٹ کر یہ عمل نہ تو ہو رانا کے بس کر بلا انعام کے ساتھ، پر بلائی کوئی نہیں بنتا، جب تلک راہ فکر اور مقصد پر کی طرح سے وہ نہیں چنتا، یہ خیالی ہے دل کو بہلانا فت سے بس ایک دفعہ جانا، دائرے کربلا کو کافی ہے، بن گیا ناصر امام اگر روز محشر حسین شافی ہے، صدِ حق اگر وہ پہچانا شیخ کے ذات شب کا بھی عمل اس کی دین داری ہو. اس کو جچتا حسین کہلانا. مولا تو بھی مولا سے لے کے آتا ہے محفلوں مجلسوں میں جرت سے مومنوں کو تو حق بتاتا ہے.